الْوَالِي الْعَادِلِ Adaletli yönetici babı. Biliyorsunuz, bir insan, bir yönetici yönetiminde adaletli değil ise şayet, Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var. Bedduası var. Adaletli ise arkadaşlar, çok büyük müjdeler var. Az önce okulmuş olduğumuz ayeti zikretmiş İmam Nevevi Rahimahullah. Ve yine ve aksitu innallahu yuhibbul muksitin. Adaletli olun, Allah-u Teala adaletli olanları sever. Hepinizin bildiği hadis, Ebu Hurayra hadisi. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o günde insanlardan 7 sınıf insan ne yapacaktır? Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecektir. Yani o gün insanların hufat, urat, gurle, çırılçıplak, ayaklarında ayakkabıları olmadan, sünnetsiz hallerindeyken, doğduğu gibi, analarından doğduğu şekliyle yaratılacağı o günde insanlar çok sıkıntılı olacaklar. Meşakkat içinde olacaklar. Ama 7 sınıf insan var. Onlar böyle güneşin insanlara yaklaştığını düşünün. İrinler, kan, ter çıkmış. Kimisinin ayak bileğine, kimisinin kulak memesine kadar gelmiş. Böyle bir günde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam 7 sınıf insan vardır. Bunların ilki kim arkadaşlar? Hadiste ne diyor? İmamun adil. Adaletli yönetici. İlim ehli diyor ki yani bu 7 kişi içinden 7 kişi arasından ilk olarak diyor adaletli imamın yöneticinin zikredilmesi bunun diğerlerinden daha faziletli olduğuna işarettir diyor. Ondan sonra kim? Ve şabun neşe'e fi ibadetillahi teala. Allah'a ibadet ile yetişen genç. Gençliğini ibadetle geçirmiş, yetişmiş, öyle yetişmiş. İsyan yok, günah yok, namazlarını kaçırmamış, cemaatte. Onun için çoluğunuza, çocuğunuza sahip çıkın arkadaşlar. Çoluğu çocuğu televizyonun eline bırakmayın. Çoluğunuzu, çocuğunuzun ahiretini, ebedi saadetini düşünüyorsunuz. İlgilenin. وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ Kalbi camilere bağlı olan kişi. Yani sadece 5 vakit namaz için camiye koşturan değil. Namazdan önce camiye giden, namaz aralarında camide oturan, camiyi seven insan. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ Allah için birbirini seven, Allah-u Teala için bir araya gelen ve Allah-u Teala için birbirinden ayrılan iki kişi. Yani bu çok önemli bir husus arkadaşlar. İnsanın kardeşini, dostunu, arkadaşını Allah için sevmesi, onunla Allah için bir araya gelip onunla Allah için ayrılması, küsmesi o kadar faziletli bir amel ki başka hadislerde de bu şekilde rivayet olunuyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kutsi hadis diyor ki وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَبِّينَ Allah Teala benim diyor muhabbetim, benim diyor sevmem artık vacip olmuştur. Kimlere? لِلْمُتَحَبِّينَ فِيَّ Birbirlerini benim için seven, Allah rızası için sevenlere. وَالْمُتَجَالِس۪ينَ فِيَّ Birbirlerini ziyaret edip, birbirleriyle sohbet eden, birbirleriyle benim için oturan kimselere. Benim diyor muhabbetim vacip olmuştur. وَالْمُتَزَاوِل۪ينَ فِيَّ وَالْمُتَبَادِل۪ينَ فِيَّ Benim uğruma, benim için, benim rızam için birbirlerine gayret sarf eden, emek sarf eden, bezleden, iyilik ihsan eden kişilere benim diyor sevgim, muhabbetim onlara vacip olmuştur. Bir rivayette de diyor ki, benim diyor celalim adına birbirini seven insanlar kıyamet gününde nurdan parlayan minberler üzerinedir. Yani kıyamet günü bazı insanlar göreceğiz. Allah Teala bizleri onlardan eylesin. Oturmuşlar böyle minberlere, koltuklara, nurdan parıldıyor. Parıl parıl parıl diyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ Şehitlerin ve peygamberlerin dahi gıpta ettiği, özendiği bir yerdeler. Kim bunlar? Birbirlerini Allah için seven insanlar. İşte bu hadisler ona işaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ Güzellik sahibi, güzel kadın, ve makam sahibi bir kadın. Bugün bu hadisi daha çok anlayabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımızla, bazı insanlarla konuştuğumuz zaman yahu diyor kadın diyor işte banka müdürü diyor. Veyahut da işte diyor fabrikanın bilmem ne sorumlusu falan diyor. İşte beni diyor davet etti, beni çağırdı. Beraber yemek yemek istedi benimle. Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor? Hem güzellik sahibi hem de ney? Makam sahibi. Kadın onu çağırıyor. O da diyor ki inni ehafullah. Ben Allah'tan korkarım. Bu adam kıyamet günü arkadaşlar gölgede gölgeleneceklerden bir tanesi. Ve raculun tasaddaka bi sadakatin fe ahfaha hatta la ta'leme şimaluhu ma tunfiku yeminuhu. Diğer adam kim? Allah yolunda sadaka veren, harcayan ve harcarken sağ elinin verdiğini sol elinin bilmediği kimse. Yani o kadar gizli yapıyor ki verdiği hayrı sol eli dahi haberdar değil. Yani bu kadar benzetiyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama şimdi öyle değil değil mi? Şimdi adam bir hayır yapıyorsa, bir iyilik yapıyorsa bütün dünyaya ne yapmaya çalışıyor onu? Duyurmaya çalışıyor. Yaptığı insanın başına dahi vurmaya, başına dahi kalkmaya çalışıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Vermiş olduğunuz, yapmış olduğunuz sadakaları ne yapmayın? Başa kakarak ve verdiğiniz insanlara eziyet ederek bozmayın. Demek ki sadakalar bozuluyor arkadaşlar. Evet. وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Diğer bir kimse kim? Tek başınayken Allah'ı anıyor. Allah'ı zikrediyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Ve gözleri yaşarıyor adamın. Ağlıyor. Yani herkesin içinde konuşurken insanın ağlaması kolay. Şeytanın bu konuda insana yaklaşması kolay değil mi? Ama şöyle gece kalktığı zaman insan evdeyken, tek başınayken, camideyken, Allah'ı zikrediyorken ağlıyorsa işte o zaman. Yani iş o zaman. Evet. Konumuzla ilgili olan bölümü, hadisin ilk bölümü İmam-ın Adil. Bu baptaki ikinci hadis an Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور. Adaletli olanlar, adaletle davrananlar diyor Allah katında nurdan minberler, koltuklar üzerinedirler. الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. Kimdir onlar? Onlar ailelerinde ve hükümlerinde ve yönettikleri halklarında adaletle davrananlardır diyor mesela. Yani demek ki adaletli olan yöneticilerin ahireti de parlak arkadaşlar. Ahiret de güzel. Üçüncü hadis. Avf ibn Malik radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Aleyhisselatü vesselam şimdi bizlere hayırlı, en hayırlı olan yöneticilerden ve bizlerden bahsediyor. Diyor ki, خِيَارُ اَيْمَّتِكُمْ Sizlerin diyor yöneticileriniz, hayırlı olanları kimlerdir biliyor musunuz diyor. اَلَّذ۪ينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ Sizlerin onları sevdiğiniz, onların da sizi sevdiğiniz yöneticilerinizdir. Yani adam yönetici. Bakıyorsun ki halk seviyor adamı. Allah razı olsun diyor. Dua ediyor. Adam da yönetici de halkını seviyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam bunlar sizin en hayırlı yöneticilerinizdir. وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ Sizlerin onlara dua ettiğiniz, hayırla dua ettiğiniz, onların da size hayırla dua ettiği kişilerdir diyor. Yani halk yöneticisine dua ediyor. Allah'ım diyor sen bu adamı ıslah ile, bu adamın ıslah olmasıyla, hidayet üzerine olmasıyla bütün toplum hidayet olacaktır. Bu adamın çıkarmak istediği, uygulamak istediği bir şeyle, bir hayırla bütün ümmet, o topluluk, o halk hayra ulaşacaktır, hayra kavuşacaktır diye dua ettiğinizi düşünün. Yönetici diyor ki ey Rabbim sen bu halkımı ıslah eyle, hidayet eyle. Bunların hayır üzerine ayaklarını sabit kıl. İşte bunlar en hayırlı kişilerdir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve şiraru eymetikum en şerli yöneticileriniz sizlerin diyor buğz ettiğiniz ve onların size buğz ettiği kimselerdir. Halk konuşuyor. Allah belasını versin. Şerefsiz, hain, üçkağıt, hırsız. Tamam. Halk böyle konuşuyor. Yönetici ise bunlar hayvan, bunlardan insan olmaz. Bunlar böyle, bunlar zaten buna layıktı. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ Lanet okuduğunuz, lanetle bahsettiğiniz ve onların da size lanet okuduğu kimselerdir diyor. قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, efela nuna biduhum, onlara karşı ayaklanıp indirelim mi? Yani biz onların hakkında konuşuyoruz, onlar bizim hakkımızda konuşuyor. Biz beddua ediyoruz, lanet okuyoruz, onlar bize lanet okuyor. Ne yapalım, indirelim mi onları? Onlara karşı kılıç çekelim mi? Sahabeler böyle soruyor, bakın. Şimdi bugün birçok hocaya sorun, yani hoca derken gazetelerde, dünya basınından bahsediyorum. İhvan-ı Müslim'in kafasında olan insanlar. Derler ki, tabii ya indirin yani, zulümde mi yaşayacaksınız, değil mi? Böyle bir şeyde yaşanır mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, la, hayır. Ma akamu fikumus salâ. Namaz kıldıkları sürece, sizlerin aranızda, sizlerle namaz kıldıkları sürece ne yapmayın? Ayaklanmayın. La ma akamu fikumus salâ. İki kere tekrarlıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunu ne yapıyor? İki kere tekrarlıyor. Başka hadiste hani Aleyhisselatü Vesselam yöneticilere karşı ayaklanma derken illa en tarav kufran bevahen. Apaçık bir küfür görmeniz takdirinde ayaklanın diyor. Bu hadiste bu hadisi cem eden alimler bu hadisin aynı zamanda neye delil olduğunu söylüyorlar? Namazın terkinin apaçık bir küfür olduğuna. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıkları sürece ne yapın? Ayaklanmayın. Öbür hadiste diyor ki apaçık bir küfür gördüğünüz zaman ne yapın? Allah katında bununla alakalı bir burhanınızı ayaklanın. Demek ki namazı terk etmek küfürdür. Evet. Son hadis. An İyad ibn Himar radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة. Diyor, cennetin halkı, cennetlik olan kimseler şu üç kısım olan insanlardır. Sultanun muksitun muvaffak. Adaletli ve hayra ve başarıya muvaffak kılınmış sultan, yönetici. وَرَجُلٌ رَح۪يمٌ رَق۪يقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذ۪ي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ İkinci kısım cennetlikler. رَجُلٌ رَح۪يم Ne demek رَجُلٌ رَح۪يم? Merhametli. Affediyor adam. Daha önceki bablarda, bahislerde hatırlarsınız değil mi? Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları affedenler. Onlar diyor. Değil mi? Burada da diyor ki merhametli. Tamam diyor. Kendi nefsi için intikam alabilir o arada. Hakkını çekip alabilir ama diyor ki kardeşim. Merhametli. Aleyhisselatü Vesselam gibi. Rakikul kalbi. Yumuşak kalpli. Likulli zi kurba ve muslim. Hem yakın akrabasına karşı hem Müslümana karşı yumuşak. Ama kafire karşı Allah-u Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi eşiddâ alel kuffar. Kafirlere karşı çok şiddetliler. Ruhama beynehum. Kendi aralarında merhametliler. Affediyorlar. Yanlış mı yaptı Yasin? Affediyor. Olur diyor. Bir daha yapma diyor. Onun elinden tutup onu hayra çekmeye çalışıyor. Evet. Ve afifun mutaaffifun zu'iyal. Üçüncü kısım cennetlik olan kişiler. İffetli, afif, mutaaffif. İffetli olmaya çalışan, aile sahibi, aile halkı çok olan fakir insan. Adam yani iffetli derken Türkçedeki bu şey manasında iffetli değil. Zinadan kaçınan iffetli değil. Elini açmaktan, istemekten, sormaktan utanan. Onu tanımayanın zengin zannettiği insanlar. Adam fakir. Dışarıdan bakan adam zengin zannediyor adamı. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor ya. İşte bu üç kimse diyor Aleyhisselatü Vesselam. Üç kimse cennet halkındandır. Allah Teala bizleri cennet ehlinden, cennet halkından eylesin. Önümüzdeki hafta yöneticilere itaat etmenin, hangi konularda itaat etmenin gerekliliği bahsini işleyeceğiz. Bu konu dediğimiz gibi önemli bir konu. Yeryüzünde kan dökülüyorsa bugün, halklarla yöneticiler bugün birbirine giriyorsa, devlet ordularıyla, devlet ordusuyla halkının üzerine yürüyorsa, gidiyorsa, bunun sebebi nedir? Bu konuların bilinmemesidir. Şer'i olarak, dini olarak, Allah'ın ve Resulü'nün bu konudaki hükmünün okutulup öğretilmemesinden dolayı bugün insanlar ezilmekte, tankların altında ölmektedirler. Bunları öğreneceğiz ve bunları insanlara anlatacağız. Ta ki yeryüzünde fitne olmasın. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve etubu ileyk.